ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سعید بن جبیر نے کہا، ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آئے تو انہوں نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اقامت سے پڑھائی، پھر پیچھے کی طرف رخ موڑا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مقام پر اسی طرح یعنی جمع و قصر پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھائی تھی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3115۔